This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыё слухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. 1977 год. Год 60-годдзя вялікага кастрычніка, дзецішча якога гэтак званы сацыялістычны лягер на чале з СССР набліжалася да фатальнага крызісу. Унутры лягеру множыліся дысідэнты, з імі вялася актыўная барацьба. Паза лягерам сярод колішніх братніх кампартыяў завялася новая зараза, названая зусім забытым ужо сёння словам «еўракамунізм». Савецкім ідэолагам даводзілася змагацца і на гэтым фронце. І ўсё гэта знаходзіла найшырэйшае асвятленне ў перадачах «Радыё Свабода». У беларускай рэдакцыі радыё галоўнай навіной можна лічыць хіба што першае з'яўленне сярод пазаштатных пакуль што супрацоўнікаў Нью-Йоркскага бюро Славіка Антановіча. Гадоў праз 15 ён будзе працаваць у Мюнхене, а пазней у Празе як Максім Лукашэвіч. Гаворка ідзе пра майго цяперашняга калегу Данчыка Богдана Андрусішына. З Данчыкам 1977 году мы яшчэ ў сённяшняй перадачы будзем сустракацца. Тым часам, пачынаючы падарожжа ў 77-ы, я працытую для адчування подыху часу радкі з артыкулу «Брахуны і падбрэхічы» паэта Максіма Лужаніна. Артыкул быў надрукаваны ў «Звяздзе» 5 красавіка 1977 году. Каб смярдзючая страва маны і паклёпу выглядала больш-менш прывабна, яе падаюць пад пікантным соусам і не шкадуюць гарніру. Асабліва стараюцца ўткнуць свае тры грошы радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Еўропа». Свабодных думак і праўдзівых вестак у іх перадачах столькі ж сама, як цёплага адзення на абсвістанай акіянскімі вятрамі вядомай статуі. Сёння ў нас у гасцях чарговы слухач, але слухач не зусім звычайны. Іосіф Адамавіч Навумчык у згадваным сёння годзе працаваў на высокай партыйнай пасадзе, другім сакратаром Віцебскага гаркаму КПСС, а крыху пазней сакратаром Віцебскага абласнога камітэту партыі па ідэалогіі. Іосіф Адамавіч, як і ўсе прагныя да інфармацыі людзі ў тыя часы, таксама слухаў заходнія радыёстанцыі на кароткіх хвалях. Ну, калі гаварыць аб моей практыцы слухання замежнага радыё, то я хацеў бы распачаць, можа, з радыё польскага і з радыё «Свабодная Еўропа». Мене вельмі цікавілі падзеі, якія адбываліся ў Польшы ў канцы 50-х, у 60-х, у 70-х гады. І я трохі разумеў па-польску, і па-гэтаму я часта слухаў это радыё. Ну, а потым дзесьці ў сярэдзіне 70-х гадоў я прызвычаюся да радыёстанцыі «Свабода», якая даволі давала цікавыя матэрыялы па гісторыі і па іншых розных напрамках палітыкі і эканомікі, і духоўнай сферы і так далей. А адносна радыё «Свабода» на беларускай мове, ці беларускай рэдакцыі радыё «Свабода», я хацеў бы сказаць, што это праслухоўванне мяне пачалося, пэўна, ўжо такое сістэматычнае ў канцы 80-х гадоў, калі я вярнуўся двухгадовай камандзіроўкі з Афганістана. Это 87-й, ўжо 88-й, 89-й год, калі ішла перабудова. Я ведаў, што ёсць такая служба радыё «Свабода» на беларускай мове. Але калі я быў сакратаром абкама, то мы атрымоўвалі інфармацыю 10 раз на тыдзень. Такія рабіліся агляды радыёперадач, якія нам дасылала Рэспубліканская служба тэлебачання і радыё. Камітэт, дзяржаўны камітэт па тэлебачанню і радыёвяшчанню. Іосіф Навумчык працягне свае ўспаміны праз некалькі хвілінаў, а зараз аўтэнтычны эфір 1977 году. Сёння мы будзем слухаць фрагменты інтэрв'ю з трыма студэнтамі. Перадаём інтэрв'ю Арсеня Загорнага ў Нью-Йорку з трыма амерыканскімі студэнтамі беларускага паходжання. Мы сёння тут сабраліся: Алеся Кіпель, Ніна Запруднік і Славік Антановіч, каб пагаварыць крыху перад нашымі слухачамі пра тое, што нас цікавіць, як мы жывём, чым мы займаемся. Большыня з нашых слухачоў ніколі не была ў Амерыцы і не сустракалася з амерыканцамі беларускага паходжання. Алеся, ты ў Амерыцы народжаны, так? Так. Колькі табе гадоў? 20. 20 гадоў. Ты цяпер студэнтка? Так, у Прынстон Юніверсіті. У Прынстонскім універсітэце? Так. А што ты вывучаеш там? На якім факультэце? Гісторію. На факультэце гісторії. Ты таксама журналістыкай займаюся, я чу. Трохі. А Ніна Запруднік, табе колькі гадоў? 21. 21. Ты таксама ў Амерыцы народжаны? Не, я народжана ў Мюнхені. У Мюнхені, у заходній Німеччині? Так. Колькі ж табе гадоў было, як ты ў Америку приїхала? Я думаю, що полтора. Полтора гады. То ти фактично так само американка, чи білоруська американка. Так. А Славік Антонович, тобі скільки гадов? 19. 19? Так. Ти народився в Америці? Так, в Нью-Йорку. Ну ось мені перш-наперш цікавить, і наших слухачів цікавить, адкуль ви маєте веди білоруської мови? Олеся. Я ходила у білоруську школу 10 гадов, так. 10 гадов де, у Нью-Йорку? У Нью-Йорку. Гаврила дома по-білоруску. І ти тепер дома говориш по-білоруску? Час від часу. Час. А ти, Ніна? Де навчилася? Так. Перш дома. Я не говорила по-англійську, поки не почала школу. А дома говорили по-білоруску. Угу. І тоді ходила в школу. У білоруську? У білоруську школу. Білоруську школу. А ти, Славік Антонович? Я так само вдома навчився, бо говорили по-білоруску. А писати, читати, так, я ходив в українську школу, так это... У Нью-Йорку? Так, воно ж помогло. То ти двомовний, ти білоруську мову ведеш і українську? Так. Ніна, ти на університеті тепер? Так, у Queens College у Нью-Йорку. На якому факультеті? Психологія і біологія. А ти, Славік? Я вивчаю журналізм. Журналізм? Так. Сьогодні ти на другім годі? Так. Я удакладню, што Славік Антановіч, як шмат хто з вас, напэўна, ужо здагадаўся, это Богдан Андрусішын, або просто Данчык. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1977. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Іосіфа Навумчыка, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1977 годзе. Палітыка. У Кітаі выкрытая змова банды чатырох. Да вышэйшага кіраўніцтва вяртаецца Дэн Сяопін. 15 краінаў, у тым ліку СССР і ЗША, падпісваюць пакт аб непашырэнні ядзернай зброі. Прэзідэнт ЗША Картер абвяшчае амністыю дэзертэрам в'етнамскай вайны. Пасля 38 гадоў забароны ў Іспаніі легалізуецца камуністычная партыя. Навука і тэхналогія. Распрацаваная неўтронная бомба. Адбываецца першы выпрабавальны палёт касмічнага чаўнака Enterprise. Лазер упершыню ўжыты ў рэакцыі расшчаплення атама. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная іспанскаму пісьменніку Вісенте Александре. Папулярная культура і музыка. На экраны выходзяць фільмы «Зорныя войны», «Ліхаманка суботнім вечарам», «Блізкія кантакты трэцяга віду». У 1977 годзе паміраюць актор Чарлі Чаплін, пісьменнік Владзімір Набокаў, поп-зорка Элвіс Прэслі, паэт Жак Прэвер, спявачка Марыя Каллас. Песня году «Eagles», «Гатэль Каліфорнія». I saw a shimmering light. А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Я спытаўся ў Іосіфа Адамавіча Навумчыка, ці слуханне радыё дапамагала яму ў працы на партыйнай пасадзе. Ну, я хацеў бы сказаць, што ў нейкім сэнсе так, таму што яна неяк пашырала кругагляд мой, можа быць, і давала магчымасць пазнаёміцца з тымі момантамі гісторыі, асабліва гісторыі Расіі ў свой час, Беларусі і Савецкага Саюза, аб якіх, хоць я і заканчваў калісьці беларускі дзяржаўны універсітэт, гістарычны факультэт, але я не ведаў, таму што гісторыя ў нас выкладалася вельмі, так сказаць, тэндэнцыйная, адпаведна, вось, гэта дапамагала. Ну, але сказаць, што я нейкімі ідэямі быў ахоплены ці захоплены ў той час, якія, можа, прапагандаваліся Радыё Свабода, я не магу. Я быў у той час адданы камуніст, і гэта, так сказаць, я гавару і называю гэта адпаведна гэтай падзеі. Цікавіла, але гэта на мае асноўныя погляды не аказвала ўздзеяння. Яно толькі выклікала ў мяне цікавасць дазнацца больш, яшчэ больш па гісторыі. Ну, гэта прывяло ўрэшце да таго, што я змяніў некаторыя свае погляды і на гісторыю нашу, і пазнаў вельмі многа, і так далей. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Іосіф Навумчык, у 70-е гады другі сакратар віцебскага гаркаму партыі. А зараз зноў наш архіў. Слухаем наступны фрагмент інтэрв'ю з беларускімі студэнтамі 1977 году. Мені цікавіць вашая веда пра Беларусь. Што ты ведаеш з беларускай літаратуры, скажам, Алеся? Ну, мы трохі заўсёды чыталі у беларускай школе Якуба Коласа і Янкі Купалы, і шмат беларускіх сказкаў, шмат звяроў там у казках. У казках заўсёды звяры. А ты, Ніна? Мы хадзілі ў тую самую школу. Выкруцілася ад адказу. А ты, Славік? Ну, я не хадзіў гэтую школу, але хадзіў іншую. Таксама Купала і Колас чуў пра тых. Ці ходзячы ў амерыканскую школу, сярэднюю школу або далей на ўніверсітэт, вы маеце якую-небудзь магчымасць пашыраць свае веды пра Беларусь? Ніна? Ёсць пару публікацыяў, што выходзіць тут, можна іх чытаць, але нам вельмі цяжка, бо няма слоўнікаў, каб больш вучыцца па-беларуску. А якія публікацыі тут ёсць? Выходзіць часопіс моладзі ў Нью-Йорку. Як ён завецца? Беларуская моладзь. Ага. І там кожны раз ёсць артыкулы пра Беларусь, пра гісторыю, пра літаратуру. Часопіс «Беларуская моладзь» выходзіць у дзвюх мовах, па-англійску і па-беларуску, так? Часка па-англійску і часка па-беларуску. Ага. Ці калі б у савецкай Беларусі выдаваліся нейкія кніжкі пра Беларусь у англійскай мове, скажам, пра тога ж Янку Купалу, Якуба Коласа, пра літаратуру, з гісторыі, вы думаеце, што гэтыя кніжкі мелі бы попыт сярод маладых амерыканцаў беларускага паходжання і сярод вашых сяброў амерыканцаў нагу? Я так думаю, бо я думаю, што шмат людзей хочуць знаць пра Беларусь, але тыя, што не хадзілі ў беларускую школу і не знаюць добра мову, такім цяжка чытаць па-беларуску, але калі па-ангельску нешта было напісана, так лягчэй значна было, і тады чыталі і больш цікавіліся. У вас на Принстонскім універсітэце, Алеся, там, дзе ты вучышся, там ёсць, напэўна, бібліятэка. Так. Ты заглядала ў яе, цікавілася, якая літаратура там ёсць пра Беларусь? Там пра Беларусь шмат няма. Там ёсць некаторыя кніжкі па-беларуску, паэзіі Якуба Коласа, Купалы. Але беларускай энцыклапедыі няма. І шмат там мала. Але ж беларуская энцыклапедыя недавно выйшла, ты ведаеш? Так. Ее, відаць, не прыслалі? Ні. Можа, не заказалі? Можа. Але там даволі мала чого. Бо я знаю, што я адзін раз шукала. Я хацела ліст падзякі некаму напісаць і шукала, каб нейкая кніжка была хоць трохі пра беларускую мову, чи некі такі слоўнік, чи нешта знайсці, каб мне лягчэй было напісаць ліст. І нічого не знайшла, каб помогло мне написать. Mm. До бабки мусила позвонить. До бабки? Бабка ж не выручила с белорусской мовою. Так. Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1977. год у Беларусі. У Менску заснаваная Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка. У Менску пачалося будаўніцтва метрапалітэну. У Магілёве адкрыўся тэатр лялек. Заснаваны беларускі навукова-даследны інстытут кардыялогіі. У космас паляцеў другі беларус Уладзімір Кавалёнак. У Ляўках Ршанскага раёну адкрыты філіал літаратурнага музею Янкі Купалы. Андрэю Макаёнку прысвоенае званне народнага пісьменніка Беларусі. А зараз менскі эфір 1977 году. Памерлы недаўна патрыярх беларускай музыкі Анатоль Багатыроў распавядае пра творчы шлях кампазітара Тэраўскага. Расказвае кампазітар, народны артыст рэспублікі, лаўрэат дзяржаўных прэмій Анатоль Васільевіч Багатыроў. Тэраўскі Уладзімір Васільевіч нарадзіўся ў 1871 годзе. У юнацкія гады спеваў у капэлі Агрэнева Славянскага. У 1914 годзе стварыў у Мінску адзін з першых харавых калектываў, рэарганізаваны у 1917 годзе у народны хор, з якім даваў канцэрты па рэспубліцы. У гэты час была створана так называемая беларуская хатка, якую узначаліў рэжысёр Флорыян Ждановіч. Гэта было літаратурна-тэатральнае і музычнае аб'яднанне, якое ставіла перад сабой мэту прапагандаваць беларускае нацыянальнае мастацтва. Уладзімір Васільевіч Тэраўскі і яго хор прымалі актыўны ўдзел у рабоце хаткі. У хатцы працавалі вялікія энтузіасты мастацтва, якія часам не толькі нічога не атрымлівалі за свае выступленні, але і прыносілі з дому усё неабходнае для спектакля. Акцёры вельмі любілі свайго кіраўніка Флорыяна Ждановіча, харысты Уладзіміра Тэраўскага, які пісаў музыку да ўсіх пастановак, як, напрыклад, «Раскіданае гняздо», «Паўлінка», «Янкі Купалы». У менскім эфіры 1977 году выступаў Анатоль Багатыроў. Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1977. Сёння ў нас у гасцях наш слухач, колішні партыйны работнік Іосіф Адамавіч Навумчык. Вось жа перадачы беларускай свабоды раздрукоўваліся на паперы і дасылаліся з Менску ў гаркам КПСС. Ці прадпрымаліся на месцах нейкія захады супрацьстаяння варожай радыёпрапагандзе? Перагледзеў некаторыя матэрыялы, скажам, даклад Петра Мироновича Машерова, який он, з яким виступав 2-3-годинний доклад о вихованні молоді на усесоюзній конференції ідеологічній, якая проходила в той час у Мінску, і там я не знайшов. Там йшла розмова завжди об обостренні класової боротьби, але я не помню ні одної такої, так сказати, події, яка була б зв'язана з якою контрпропагандистською акцією по Белорусской службе Радио Свобода. Но, кроме тих артикулов, которые публиковались там «Звездепов», ну, «Советской Беларуси», и в інших газетах, рыхтовались отповедно тими людьми, которые сочили за это бесправами. Не разнарядок, не таких так акций неких, которые вот бы, ну, были выкликаны этими передачами, я не могу вспомнить, сдается, их и не было. Говорил Иосиф Навумчик. І на закінчення знов наш архів, ми знов вертаємося до гутарки 26-годової давніни з трьома американськими студентами білоруського походження. А як нагул зацікавлення серед ваших сябров-американців у Східній Європі, Совєтським Союзом, ну і, певно ж, у тим ліку і Білорусі? Чи вам доводиться, як американцям білоруського походження, часто сутикатися з людьми, які не тільки розпитують про край походження ваших батьків, але які виявляють певне зацікавлення до Східної Європи. Славік. Так, моя одна сябралка і на гішпанка, так і на хотіла білоруську мову вчити. І я на студентка на Нью-Йорковському університеті? Ні, я на Лонг-Айленд. Ходить у школу, є Long Island University. У Long Island університет? Так. І вона пішла, є тут в Нью-Йорку такий Berlitz, називається школа, що вчить всі мови. Заміжні мови? Так. І вона пішла, і їй сказали, що вони не вчать діалектів, як вона попросила. Ну, це у них просто не поінформованість про білоруську мову, певно ж. Але я шмат, що цікавляться, і ми були в Канаді, так шмат канадійців питалися нас про Білорусі, про погоню, і, ну, зацікавлені були. Просили літератури про Білорусі? Літературу, питалися про танці, про культуру, про їду, особливо про погоню, як ми там були. Ви, напевно, чули про вокальний ансамбль пісняри? Mm-hmm. Так. Ви що-небудь чули про їхній репертуар, про їхні пісні? Я думаю, що білоруська молодь уся має їхні диски. Їхні пластинки? Пластинки. Це угу. Ті, що тут продаються у Нью-Йорку, у чотирьох континентах? Так, так. Угу. Ну і у твоїм Славік репертуарі, я думаю, є пісні. Більшість пісні. Большиня твоєго репертуару складається з пісні, які співають пісняри? Так. Я не знаю, що я би співав без пісняров. Без пісняров? Так. Ага, ну так ось, вам цікаво, напевно, буде довідатися, що я не маю знову в Америку приїхати. Mm-hmm. І гетим разом, здається, поїдуть у подорожжя по великих городах виступити у Нью-Йорку. Коли вони приїдуть у Нью-Йорк, ви збираєтеся усі трох поїсти на їхній концерт? Так, усі трьох, я думаю, що цілий Нью-Йорк. Громада, that's right, поїде. Ви слухали інтерв'ю Арсенія Загорного у Нью-Йорку з трьома американськими студентами білоруського походження. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.